صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam dinini müminlere öğreten Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu dine ait olan bütün emir ve ahkamları hikmetleriyle öğreten bir Resul'dür. İslam dini, bilgiye ulaşmak konusundaki temel dayanağı Kur'an'dan sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadisleri olarak hükme bağlamıştır. Aynı şekilde yine bu yolu takip eden ehli sünnet alimleri de bu dini insanlara öğreten, onları Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamlarına çağıran peygamber varisleri olarak ilan etmiştir. Peygamberin varisleri olarak ilan edilen alimler, insanları aydınlatan, gerçekleri öğreten en büyük Kur'an eğiticileridir. Allah-u Teala insanların eğitilmesi ve ilk emri oku olan kendi kelamının açıklanması için peygamberleri eğitici ve öğretici olarak göndermesi şüphesiz ki ilim ve bilgiye dayalı olan bu dinin ne kadar önemli olduğuna delalet ettiği gibi aynı zamanda eğitim işinin ne kadar mukaddes olduğuna da işaret etmektedir. İşte toplumu eğiten bu peygamber varislerinin yokluğunda ise insanlar kendilerine bir takım yeni alimler bulma ihtiyacından dolayı emanetsiz ve ehliyetsiz insanları kendilerine eğitici edinmeleri hasebiyle hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem kendini saptıran hem de insanları saptıran cahil alimler hakkında şöyle buyurmaktadır. An Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma semiyatu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاءً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْاِبَادِ وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَا حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْقَى عَلِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُحَّالًا فَسُعِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَدَلُّوا وَأَدَلُّوا. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhu'dan gelen bir rivayette şöyle buyurmakta. Allah ilmi kullarından bir anda çekip almaz. ancak alimlerin ruhunu almakla alır. Sonunda geriye alim kalmaz, halk da bir takım cahilleri ilim ehli edinir, bunlara sorular sorar, onlar da bilgisizce fetva verip hem kendilerini sapıtır hem de başkalarını sapıtırlar buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala İslam tarihi boyunca tüm kavim ve milletlere hak dinlerini öğrensinler ve şirkten uzak durarak asıl ibadet edileni öğrensinler diye peygamberler göndermiştir. Her kavme kendi dilinde içlerinden bir peygamber gönderen Allah-u Teala bütün insanları gönderdiği peygamberlere tabi olmaları noktasında uyarmış, peygamberlerine tabi olmayan kavim ve milletleri ise büyük helaklar ile helak etmiştir. Son olarak bütün insanlığa gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ise insanlar yine küfür ve şirk cehaletinde bırakılmış ve alimler ile Allah-u Teala insanlara hak olan sırat-ı müstakim olan yolu gösterecek alimleri göndermiştir. İlmiyle amil olan alimler insanları Allah'ın izniyle ve hidayetiyle karanlıklardan aydınlığa çağıran bir kandil gibidir. İlmiyle amel eden bütün alimler bundan dolayıdır ki peygamber varisi olarak isimlendirilmiş üstün insanlardır. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi insanları insana olan kulluğa son verip yeri ve göğü yaratan aziz ve celil olan Allah'a kul olmaları, yalnız ona ibadet etmeleri, yalnız ona tapmaları, yalnız ondan beklemeleri ve istemeleri için gönderilmişlerdir. Aynı şekilde peygamberin varisi olan alimler de aynı noktada çalışma yapmaları ve şirk ortadan kalkana kadar Allah'a çağırmaları da alimlerin ilk ve son görevleridir. Bu noktada usul ve yöntem farklılığından dolayı Allah'a çağırma davetini terk eden, başka yöntemlere ve anlatımlara ve fikirlere çağıran alimler ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetine nankörlük eden kişilerdir. Sevgili dinleyenler, işte insanlara hak yolu gösteren ve hakka çağıran bu alimleri Allah-u Teala insanların arasından çekip alınca insanlar ehil olmayan cahillere soru sorup imana ve amele taalluk eden konularda çözüm sorarlar. O kişilerse hiç Allah'tan korkmadan kendi kafalarından söyledikleri cevaplarla hem o insanları hem de kendilerini Allah-u Teala'nın yolundan uzaklaştırırlar. Bu noktada Allah-u Teala ilmi insanların arasından çekip almaz. Fakat ilim sahiplerini zamanı geldiğinde vefat ettirmek suretiyle ilmi insanlar arasından çekip alır. Sevgili dinleyenler, bu dinin en büyük dayanağı sahih akide ve amel üzere olan ehli sünnet alimlerinin yolunu takip etmektir. Çünkü ehli sünnet ulemasının yolu Efendimizin ve sahabilerinin üzerine olduğu yoldur. Bu yoldan uzaklaşan bütün insanlar kendilerine destek olarak gördükleri eğitici ve öğretici ile haktan batıla saparlar ve cahillikleri içerisinde bocalar dururlar. İlmiyle amel etmeyen alimler ve ilimle amil olmayan insanlar tıpkı Yahudi ve Yahudi alimlerinin helak olduk gibi çeşitli musibetler ile helak olurlar. Allah onları sapıklıkları içerisinde bırakır. Yahudilerden olan ilim adamları insanları yanlışlarından döndürmez. Allah'ın onlara öğrettiği ilimden insanlara bir şey vermezlerdi. Bunun neticesinde Allah alimleri cahillerle birlikte haktan uzaklaşmış bir vaziyette kendi sapıklıklarında bırakmıştı. Sevgili dinleyenler, içinde yaşadığımız bu çağda bile ilim ve irfan ehli peygamber varisi olan alimlerin yolu terk edildiği için insanlar kendilerine cahilleri örnek önderler edinmişlerdir. Zamanımızın ilim ehlinin konuştuğu, Efendimizin aleyhissalatu vesselamın hadisleri ve ayetleri ile delil gösterdiği bir zaman dilimi olmaktan daha ziyade, her fikri gelenin konuştuğu, her bir fikrin delil olarak sunulduğu bir ahir zaman durumu halini almıştır. İslam ümmetine yol gösteren alimler, ümmet içinden alındıktan sonra geri kalan cahil alimler tarafından haktan sapmakta ve bundan sonra hem kendilerini hem de tüm Müslümanları bilmeden söyledikleri, fetva verdikleri konularda insanları fitneye sürüklemektedirler. Sevgili dinleyenler, Efendimizin bu hadisine göre Allah tüm insanları ve alimleri bu şekilde imtihan etmektedir. Alimler ilmi ile amel mi ediyor, yoksa ilmini saklayarak ya da insanları yanlış eğiterek dünya ve ahiretlerini tehlikeye mi atıyor? İşte her peygamber varisi bu noktada kendini sorguya çekmeli ve yine ilimsiz, cahil insanlara soru yönelten insanlar da bu amellerinden dolayı kendilerini sorguya çekmelidirler. Bu noktada hem dünyadaki hem de ahiretteki durumlarından ancak kendileri sorumlu olacaktır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ümmetine iki şey bırakmıştı ve bu iki şeye sarılırsanız asla sapmazsınız buyurmuştu. İşte bu iki şey Kur'an ve sünnettir. İslam'da ibadetlere ve amellere dair bütün inanç esasları bu iki kaynak ile sabittir. Bunun dışında hiçbir cahilin söz söylemesi ve kendi görüşünü bildirmesi asla mümkün değildir. İlmi ile amel eden, hakkı öğreten ve yine ilme ve hakka ehl-i sünnet yoluna tabi olan tüm Müslümanlar ancak ve ancak kopması mümkün olmayan Allah'ın ipine tutunmuş olan müminlerdir. Allah'ın ipine tutunmuş olan müminlerden olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.